ضرورت انسانوں کو سب سے زیادہ ہے. پہلے انسان موضوع ہے قرآن کا، اور پھر اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یہی کتاب ہے صراط مستقیم کو بتلانے والی. اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. اس کو لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ انسانیت کی فلاح کا پروگرام. پہلے موضوع بتلا دیا، پھر جس چیز کی سب سے زیادہ انسانوں کو ضرورت، ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کا پروگرام قرآن بتلاتا. حدیث پاک اس کی شرح، قرآن کے نزول کے زمانے سے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ پورے 100 سال کے بعد احادیث کو لکھنا شروع ہو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز 86 ہجری میں ان کو گورنر مدینے کا مقرر کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے علماء کو اکٹھا کر کے کہا کہ خطرہ ہے کہ حضور کے ارشادات اور فرمان، جو حقیقت میں قرآن کی شرح ہے، تشریح ہے، یہ باعلاج ہے، اشارے ہیں، یہ ضائع نہ ہو جائیں، اس کو بھی کتابی شکل کے اندر جمع کرنا چاہیے. تو پھر یہ کتابی شکل کے اندر احادیث جمع کی، اور پھر یہ 14 سال تک تقریباً رہے، اور پھر 2 سال خلافت پر رہے. تو پہلی صدی کے آخر، دوسری صدی کے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر صدی پر اللہ مجدد بھیجتا ہے جو دین میں تازگی پیدا کرتا ہے. تو پہلی صدی کے مجدد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے ان کے زمانے. احادیث تو قرآن کی شرح ہے، تشریح ہے، اساسی قانون قرآن ہے تمام بنی نوع انسان کی فلاح اور بہبود کا. اللہ تعالیٰ نے جس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرما کر انسانوں پر بڑا احسان فرمایا، اس سے زیادہ کوئی احسان نہیں. ہدایت کا ابدی پروگرام دے دیے، یہ لو، اگر اس کے مطابق کام کرو گے، اس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت گمراہیوں سے بچنے کے لیے، اور ہدایت کے راستے کا متعین ہونا ہر جگہ ہر مشکل موڑ پر، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا. حضور کی احادیث مبارکہ سنت بھی اس کی شرح ہوگی، تشریح ہوگی. آگے تعلیمات کا انسانی شکل میں متشکل ہونا اس کو بیان کیا جائے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لم يكن الذين كفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب. بعض آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک کھلی نشانی، یعنی اللہ کا رسول جو پڑھتا ہے ان پر صحیف پاکیزہ، اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کتابیں مضبوط، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس وہ کھلی نشانی، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بینہ ہے. تفسیر روح المعانی والے بزرگ سید محمود آلوسی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بینہ بھی ہے اور سورہ بریہ، اس کے اندر آگے ایک بریا کا لفظ بھی آیا ہے، اور سورہ لم یکن الذین کفروا، اور سورہ منفقین اور سورہ بینہ، یہ سب اس کے نام ہیں، اس سورہ مبارکہ. اس کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور جیسا یہ پچھلی صورتیں وہ سب مکی ہیں، لیکن اس کے بارے میں مفسرین کرام بعض فرماتے ہیں یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور اس کی 8 آیات مبارکہ ہیں، اور پہلی سورت کے ساتھ اس کا خاص ربط ہے، اور اس کی خاص فضیلت بھی سورت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. حضور کے صحابی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار مدینہ میں سے تھے اور جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اقراؤہم، میری عمر میں سب سے بڑا قاری عبی بن کعب ہے. قرآن کریم کے تجوید کے ساتھ اور قراءت کے ساتھ پڑھنے میں اللہ نے ان کو ساری امت میں زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبی بن کعب سے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بھی حکم دیا. چند آدمی ایسے ہیں جن کا آپ نے نام لے کر متعین طور پر فرمایا ان سے قرآن سیکھو. حضرت سالم بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت معاذ بھی ہیں، اور عبی بن کعب بھی ہیں. خاص طور پر ان سے فرمایا قرآن کریم ان سے سیکھو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر پڑھ کر سناؤں یہ سورت، سورت البینہ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سورت کو عبی بن کعب کے سامنے پڑھ کر ان کو سناؤ. تو عبی بن کعب نے عرض کیا کہ حضور، کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر یہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، نام لے کر کہ عبی بن کعب کے سامنے یہ سورت پڑھو. تو وہ گریا تاری ہو گیا ان پر، اور کہنے لگے کہ میں تو حقیر آدمی ہوں، اللہ تعالی نے اتنا اعزاز بخشا ہے. تو یہ خوشی کا اور سرور کا رونا تھا. اللہ نے یہ فرمایا یہ سورت، اور اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت تو بہت مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر اسلام کا سارا پروگرام سمجھایا گیا. دین اسلام کا جتنا بھی پروگرام ہے وہ سب اس سورت کے اندر سمجھا دیا گیا، اصول بتلا دیے گئے ہیں. یہ جامع معنی سورت ہے، اس واسطے اس کو خاص خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ سب سے بڑا قاری جو امت میں ہے اس کے سامنے اس سورت کو آپ پڑھیں، اس کو پڑھ کر سنائیں. پچھلی دو سورتوں کے اندر جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالی نے یہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ ذکر کیا ہے. لمبی سورتوں میں بہت سے مسائل ہیں، دلائل ہیں، شواہدات ہیں، مثالیں ہیں، واقعات ہیں، لیکن مختصر صورتوں میں کہیں تھوڑا سا کسی دلیل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، کسی واقعہ کا اشارہ کیا جاتا ہے اور بعد مختصر بتلائی جاتی ہے، اور جہاں خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جاتا ہے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کریں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اور پھر اقرا بسم ربک الذی، اس میں قرآن کے موضوع کو متعین کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اللہ تعالی نے انسانیت کی فلاح کے لیے نازل فرمایا ہے. قرآن انسانیت سے بحث کرتا ہے اور ان کو فلاح کے اصول بتلاتا ہے. انسان یا تو ایماندار ہوں گے یا پھر طاغی ہوں گے. اگر طاغی ہوں گے سرکش تو ان کو وعید بھی سنائی ہے کہ وہ سزا کے مستحق بن جائیں گے. اور علم حاصل کرو، سب سے پہلی آیات میں علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا، اقرا، کیونکہ صحیح علم کے بغیر انسان عمل نہیں صحیح کر سکتا اور انسانیت ترقی نہیں کر سکتی علم کے بغیر. علم کی روشنی سے انسانیت ترقی کرتی ہے، اور علم سے وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے، صحیح معنی میں اس کی تہذیب کرتا ہے، وہ ہے دین کا علم جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا. اس لیے اللہ نے اس کے بعد پھر انسانیت کی ضرورت اور احتیاج وحی الہی کی طرف بیان کی. انسان سب سے زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ان کے پاس صحیح علم موجود ہو، اور صحیح علم جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے آئے گا. اس لیے اللہ نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں یہ بات سمجھائی، جس چیز کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ تمہیں ہر وقت صحیح راستہ معلوم ہو اور تمہیں گمراہیوں سے بچائے، شرک اور کفر اور جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ ہے صحیح علم دین کا وحی الہی. اس کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسانوں. تو یہ علم قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر یہ بات سمجھائی ہے. تعلیم کا فائدہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب وہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آئے سامنے، اس علم کا فائدہ ہوگا جس کا نمونہ موجود ہو. اللہ کے سارے نبی اپنے اپنے دور میں وہ کامل نمونہ ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اور ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے، ان کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایت پر جس طرح یہ عمل کرتے ہیں تم بھی سب اسی طرح عمل، جس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں تم بھی اسی طرح عقیدہ رکھو، جس طرح یہ فکر رکھتے ہیں تم بھی اسی طرح فکر رکھو. وہ نمونہ ہوتا ہے، ہر نبی اپنے زمانے میں نمونہ ہوتا ہے. اور پھر نمونے کے سلسلے میں سب سے افضل اور بہتر نمونہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جمعے کے خطبے میں ہمیشہ سنتے ہیں کہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات تو اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر نمونہ حدی بھی ہے اور خدا بھی ہے، سب سے بہتر ہدایت، سب سے بہتر نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نمونہ محفوظ ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. تعلیمات جب تک جب متمثل ہوگی انسانی شکل میں وہ آئے گی مجسمہ بن کر، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جس کا نمونہ نہیں ہوگا اس سے لوگ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہمارے زمانے کے بڑے مورخ تھے مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ ندوۃ العلماء کے فاضل اور بڑے بزرگ تھے، شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے، سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑی علمی خدمات ہیں ان کی. اردو زبان میں تاریخ کی سب سے اچھی کتاب ہوئی ہے جو شبلی اور سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے، حضور کی سیرت مبارکہ. بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ندوۃ العلماء کو بہت عرصے تک چلاتے رہے، تعلیم دیتے رہے، پاکستان میں آئے تو یہاں بھی دین کی خدمت ہی کرتے رہے آخر وقت تک. تو مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں یورپ کے سفر سے واپس آ رہا تھا تو جس جہاز میں، بحری جہاز میں تھا، اس جہاز میں ٹیگور بھی سوار تھا، بنگالی نوبل انعام یافتہ ہندو، برم سماجی کا، برمو سماجی ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، جن کو برمو سماجی کہتے ہیں، جینی بھی ایک فرقہ ہے، سناتمی بھی ایک فرقہ ہے ان کا، اور یہ دوسرے مختلف فرقے ہیں، بے شمار ہندوؤں میں فرقے ہیں، ایک برمو سماجی بھی فرقہ ہے. تو اس کے ساتھ وہاں بات چیت ہوئی، جو سید صاحب نے کہا کہ برہم سماجی تو ایسا فرقہ ہے کہ وہ سارے مذاہب سے اچھے اچھے اصول لے کر کے انہوں نے اس کو اپنا مذہب بنایا، ہر دین میں سے جو اچھی بات ملی اس کو اپنا مذہب بنا لیا. تو سید صاحب نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو تمہارے دین نے ترقی کیوں نہیں کی دنیا، تو باتیں تو ساری اچھی اچھی لی ہوئی تم نے، عیسائیت سے کوئی اچھی بات لے لی، ہندوؤں کے مذہب سے اچھی بات لے لی، دوسروں سے اس کو اپنا مذہب بنا لی، اس کو ترقی کیوں نہیں ہوئی دنیا. تو ٹیگور جو تھا تو فلسفی تھا، وہ کہنے لگا کہ جناب بات یہ ہے کہ باتیں تو ساری اچھی ہیں لیکن اس کے پیچھے نمونہ کوئی بھی نہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ اپناتے، نمونہ پیچھے کوئی بھی نہیں. تو یہ بات بڑی معقول تھی، اسلام کی ترقی یا یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار، پیچھے نمونہ ہوتا، اس نمونے کے مطابق لوگ تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ جنگ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جب جنگ ہو رہی تھی، شدید جنگ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، دیکھو جنگ کے وقت وہ کس طریقے سے تکلیف اٹھا رہا، خود جنگ میں شریک ہے، تمام تکلیفیں جو ایک فوجی یا ایک سپاہی پر آتی ہیں وہ آپ پر بھی آئیں، فاقے بھی آئے اور مشقت کا کام بھی آپ نے کیا اور کمانڈ بھی کی، خندق بھی کھودے اور ہر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا، نمونہ موجود ہے. اس نمونے کو دیکھ کر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اگر نمونہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اس صورت میں یہی بات بنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے لطیف طریقے سے. جب انسانی شکل میں تعلیم متشکل ہو کر نہیں آئے گی، لوگ کامیاب نہیں ہوں. القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت دقاق جو پہلے زمانوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، دقاق رحمۃ اللہ علیہ، اور چھٹی ساتویں صدی کے حضرت پیران پیر سید شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا قول ہے. یہ حضرات اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ من لا یرا مفلحا لا یفلح، جو آدمی کسی کامیاب آدمی کو نہیں دیکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. جو کامیاب آدمی کو دیکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ جیسے کہتے ہیں جائے استاد خالی، استاد کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، ہوگا تو ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، نکما ہوگا، صحیح طریقے پر نہیں پہنچے گا جب تک کہ استاد کے ذریعے وہ کامیابی حاصل نہیں کرے گا. کوئی آدمی انقلابی نہیں ہو سکتا جب تک کسی انقلابی کو نہ دیکھے گا یہ انقلاب کس طرح کرتا ہے دنیا. یہی بات سمجھائی گی. حضرت سعد ابن حشام ایک بزرگ ام المومنین کے پاس آئے اور آ کر دریافت کرنے لگے کہ حضرت یہ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا. تو ام المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا الست تقرا القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اس نے عرض کیا حضرت میں پڑھتا ہوں قرآن. تو ام المومنین نے یہ فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق مبارک یہی قرآن تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی قرآن آپ کا اخلاق تھا، جو قرآن میں لکھا ہوا اس کا نمونہ آپ تھے، عملی نمونہ آپ کی ذات مبارکہ تھی، یہی آپ کا اخلاق تھا. جو قرآن کی تعلیم ہے، اصول ہیں، ان کا عملی نمونہ مجسمہ حضور کی ذات مبارکہ. یہی بات سمجھائی گئی ہے سورت کے اندر. اگر ایسا نہیں ہوگا تو فلاح نہیں حاصل ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی. یہی مطلب ہے، جو کسی کامیاب کو نہیں دیکھے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے جو لوگ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں وہ بھی بہت کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا نمونہ دیکھتے ہیں، ان کا اسوہ پکڑتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. یہی بات. یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسان وحی الہی کا سب سے زیادہ محتاج ہے، اور وحی الہی جب متشکل ہو کر انسانی شکل میں سامنے آئے گی تو اس کا نمونہ لوگ پکڑیں گے اور کامیابی حاصل ہوگی. اگر نمونہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی. جیسے برہم سماجی ہوں، اچھے اچھے اصول ہیں، پڑھے رہیں، کیا ہے اس سے؟ نمونہ تو نہیں ہے پیچھے جس کو دیکھ کر کے لوگ اپنانے کی کوشش کریں. اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے شرک اور کفر کرنے والوں کا اور اہل کتاب کا شکوہ کیا اور ان کی ذہنی پستی کو بیان کیا. یہ لوگ بہت پست ذہنیت میں چلے گئے ہیں، اہل کتاب بھی اور مشرک بھی. قرآن جس وقت نازل ہوا، یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے ان سب کا شکوہ کیا. پانچ فرقے اس وقت موجود تھے، ایک یہودی تھے، ایک نصرانی، ایک سابی فرقہ بھی تھا. سابی فرقہ بھی ستارہ پرستی کرتے تھے اور بعض آسمانی کتابوں کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، کہتے ہم زبور کو مانتے ہیں، لیکن ستارہ پرستی کی بیماری ان میں رائج تھی. اور مشرک تھے، شرک کرنے والے، یہ عام تھے ساری دنیا میں، یعنی 99% لوگ یا 1000 میں 999% مشرک ہی تھے ساری دنیا. یہ ہندوستانی بھی، یہ چینی بھی، یہ تمام کے تمام شرک میں مبتلا تھے. یورپ والے بھی، افریقہ والے بھی، عرب کے لوگ بھی، عربوں میں بھی کوئی اکا دکا آدمی ہی توحید خدا بندی کا تصور رکھتا تھا. اور یا مجوسی تھے آتش پرست، یہ بھی مشرک تھے. یہ سارے فرقے موجود ہیں جن کا اس وقت موجود تھے جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ سارے گمراہ کافر جو تھے. مشرق یہ تو عام تھے، اس کے مجوسی تھے، آتش پرست، اور سابی فرقے والے بھی، اور پھر آل کتاب یہ بھی گمراہ ہو چکے تھے. یہودی جو تھے وہ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اور بڑی ان کے اندر غلطیاں داخل ہو چکی تھی ان کے لیے. اور نصارہ بھی اسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو چکا، کوئی فرقہ بھی صحیح نہیں تھا. اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا آل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، نہیں تھے بعض آنے والے. اس قدر یہ گمراہ ہو چکے تھے، اس قدر یہ بھٹک چکے تھے کہ کوئی معمولی ہستی یا کوئی عام واعظ یا حکیم یا کوئی عام اللہ کا ولی یا کوئی نیک آدمی ان کو سمجھاتا تو کبھی بھی یہ باز آنے والے نہیں تھے، اتنے خراب ہو چکے تھے. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک واضح نشانی. کوئی عام حکیم، کوئی عام ولی، کوئی عام مومن، کوئی دانشور بھی بات سمجھائے تو کسی کی بات یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ سمجھیں گے. یہ اس قدر بھٹک کر دور چلے گئے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس بینہ، ایک واضح نشانی. بینہ کا اطلاق قرآن کریم کے اندر معجزے پر بھی ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آیا بینہ کا لفظ، اور بینہ کا معنی معجزہ، بینہ کا معنی نشانی، بینہ کا معنی واضح حکم. بینت ما فی الصحف الاولی، کیا ان لوگوں تک پرانی کتابوں میں جو واضح باتیں تھیں، واضح احکام تھے، وہ نہیں پہنچے؟ قرآن انہی کا تذکرہ کرتا. اور بینہ کا معنی ایک نشانی، واضح نشانی، معجزہ بھی، دلیل کو بھی بینات کہا گیا قرآن میں، واضح واضح دلائل، جس کو سن کر آدمی کی طبیعت عقل مطمئن ہوتی ہے. دلیل پر بھی بینہ کا لفظ بولا گیا، حکم پر بھی بینہ کا لفظ، معجزے پر بھی، نشانی پر بھی. اور اس مقام میں بینہ کا لفظ اللہ کے نبی پر بولا گیا، کیونکہ خود اللہ نے یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک کھلی نشانی، یعنی اللہ کا رسول. اس بینہ سے مراد اس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ اللہ کی ایک کھلی نشانی، واضح نمونہ ہے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ آپ کو اللہ نے بتلا دیا ہے، وہ یاد ہے. قرآن کریم کی تعلیم کی آپ حامل ہیں، اور عامل ہیں، حامل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، اور نمونہ ہیں اس کا. یہ بینہ کا لفظ اس طرح اطلاق کیا گیا، واضح نمونہ، یعنی اللہ کا رسول. کوئی عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو گمراہی سے پلٹا کر سیدھے راستے کی طرف لائے، یہاں تک کہ بینہ آ جائے کہ وہ ایک واضح نمونہ ہے، اور اللہ تعالی کی تائید اس کو سب سے زیادہ حاصل، اور خود وہ نبی معصوم ہے اور مقرب ہے، اور وہ خود اس تعلیم کا حامل ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے. انما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت پر ہوں اور میں اس راستے کی دعوت دیتا ہوں. جو میرے پیروکار ہوں گے ان کو بھی بصیرت حاصل ہوگی، وہ بھی تاریکی میں نہیں رہیں گے. تو یہ بینہ سے مراد حضور کی ذات مبارک، ہدایت کا ایک کامل نمونہ، اخلاق کا مجسم، قرآن کی تعلیم کا مجسم نمونہ حضور کی ذات مبارک. تو یہ ہے اس کے آنے سے پہلے ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ باز آتے، اتنے بگڑ چکے تھے. چنانچہ حضور تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے پھر یہ انقلاب دنیا میں آیا. اور پھر اللہ نے شکوہ بھی کیا، مشرق لوگ تو کچھ سمجھ گئے، کچھ ختم ہو گئے، مجوسی بھی ختم ہو گئے، مغلوب ہو گئے. البتہ یہ دو فرقے جو تھے ان کے بارے میں اللہ نے شکوہ کیا، یہ اپنے تعصب پر قائم رہے، انہوں نے نہیں مانا، یہود اور نصارہ. پہلے اس بینہ کی تعریف بیان فرمائی، وہ کیا کرتا ہے، یتلو صحفم مطہرہ، پاک صحیفے پڑھ کر سناتا. قرآن کریم میں 114 صحیفے ہیں، ہر صورت ایک صحیفہ ہے. صحیفہ ایک کتاب کو کہتے ہیں، چھوٹی کتاب. قرآن کی ہر صورت ایک صحیفہ ہے. قرآن کی ایک ہی صورت آپ لے لیں، انسان کی فلاح کے لیے وہ کافی ہے. چھوٹی سی چھوٹی صورت لے لیں، اس میں جو پروگرام بتلایا گیا ہے، اگر انسان اس کو اختیار کر لے وہ کامیاب ہو جائے. ہر صورت ایک صحیفہ، بہی اعتبار اس صحیفے پڑھتا ہے، پاک صحیفہ، ان کی تعلیم پاک ہے، اصول ان کے پاکیزہ ہیں، ان سے جو تہذیب حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہ پاک اصول بتلاتے ہیں، جس سے انسان میں تزکیہ آتا ہے، طہارت آتی ہے، اخبات یعنی خدا کے سامنے عاجزی آتی ہے، خشوع آتا ہے، اور خسیس چیزیں انسان سے دور ہوتی ہیں. عدل اور انصاف کی بات، تقوی کی بات انسان میں پیدا ہوتی، ظلم و جور، شرک، نفاق، بدعقیدگی، وہ تمام چیزیں دور ہوتی. یہ ایسے پاک صحیفے ہیں یہ، جن کو پڑھ کر سناتا ہے وہ، ہے وہ نمونہ مکمل، الہی تعلیم کا مکمل نمونہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ خدا سے محبت کرتے ہو اللہ کے نبی کا اتباع کرو، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے نبی کی پیروی اختیار کرو، جو کام وہ کرتا ہے وہ کرو، جس طریقے پر کرتا ہے اس طریقے پر چلو، تو خدا کے محبوب بن جاؤ گے، فلاح تم کو نصیب ہو جائے گی، دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، عقبہ کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحیفوں میں پاکیزہ کتابیں لکھی ہوئی، جو لکھے ہوئے ہیں اصول بڑے پاکیزہ ہیں اور ہیں بھی مضبوط، ہر دور کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے مضبوط ہیں، واقعے کے خلاف نہیں، ٹھوس ہیں، ہر دور ہر زمانے کے لیے. فرمایا کہ نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ وہ بینہ ان کے پاس آ گیا. یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ، انہوں نے تفرقہ ڈالا، کچھ تھوڑے سے حضرات ایسے ثابت ہوئے جنہوں نے مان لیا، باقی سارے کے سارے رجت پسند ثابت ہوئے، ریئیکشنری ثابت ہوئے، سارے رجت پسند. انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا، کفر والی بات، جس میں وہ مبتلا تھے اس دور کے اندر. باقی لوگوں کے بارے میں تو وہ ختم ہو گئے، کچھ مارے گئے، کچھ ایسا ہوگا، اکثروں نے مان لیا، لیکن یہ نہیں، ان کی بہت تھوڑی. ان اکثرکم فاسقون، خدا نے فرمایا اہل کتاب تمہاری اکثریت فاسقوں پر مشتمل، لیکن لیسو سبان، سارے برابر نہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک دکا آدمی ان میں سے بھی نکلتا ہے اور آتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا، مرد بھی عورتیں بھی ایسے نکلتی ہیں. تو انہوں نے نہیں قبول کیا، یہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھو 1400 سال گزر گئے، یہود و نصارہ کتنے متعصب اور ضدی لوگ واقع ہوں، کہ انہوں نے اس آخری ہدایت کو نہیں مانا، حالانکہ یہ اسی ہدایت کی کڑی ہے، تورات، انجیل، زبور جیسا ہے، قرآن بھی. لیکن یہ چونکہ بڑے بے انصاف اور ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم ہیں، انہوں نے تفرقہ کیا. حضور نے فرمایا تھا مدینے کے اطراف میں 10 عالم رہتے ہیں یہودیوں میں سے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے. فرمایا اگر یہ سارے کے سارے ایمان قبول کر لیں تو ساری دنیا میں کوئی یہودی نہ رہے، سب ہی اس مسلمان ہو جائیں. ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اسلام کو قبول کیا، 9 اسی طرح شرک پر مبتلا رہے، کفر پر ان کا خاتمہ ہوا. 9 بڑے، جس نے ایمان قبول کیا وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، اللہ نے ان کو درجہ بھی دیا. آپ نے فرمایا عشر و عشرت، جس طرح یہ 10 آدمی جنتی ہیں اسی طرح یہ عبداللہ ابن سلام بھی جنتی ہے، ان عشرہ مبشرہ کی طرح آپ نے فرمایا. لیکن 9 عالم ان کے نہیں ایمان لائے، حضور نے شکوا کیا. یہی بات، تھوڑے لوگ ایسے ہیں، ورنہ اکثریت اسی طرح آج بھی یہود اور نصارہ اسی طرح کفر اور شرک پر ڈٹے ہوئے اور اسلام کے سب سے زیادہ مخالف ہیں یہ لوگ، سب سے زیادہ مخالف. پہلے نمبر میں یہود، پھر نصارہ، اور اسلام کو قرآن کو بدنام کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، جنگیں انہوں نے کی، سازشیں انہوں نے کی، مکر و ہیلے انہوں نے کیے، ہر رنگ میں یہ اسلام کے خلاف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو ان کا حال یہ، یہ اللہ کی ایک واضح نمونہ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد ان کا یہ حال ہے. حق پرستی کا جذبہ جب ختم ہو جائے، دل بگڑ جائیں، ایسے ہی ہوتا، بگڑے ہوئے اسی طرح رہیں گے. فرمایا جب مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر ان کا خاتمہ ہوگا دنیا، اس وقت تک یہ نہیں باد. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. اور نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے اطاعت، اور حنیف ہوں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. اور یہ ہے دین مستحکم اور مضبوط. اہل کتاب اور مشرکین کا شکوہ پچھلی آیتوں میں کیا گیا کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں تھے، کوئی بڑی سی بڑی تاثر بھی ان کو سمجھانے سے عاجز تھی، یہاں تک کہ البینہ ان کے پاس آ گئی. اور البینہ سے مراد اللہ کا رسول جو پاکیزہ صحیح پہ پڑھتا ہے، اور مضبوط باتیں اور قوانین لکھے ہوئے ہیں. وہ لوگ کسی دعوت پر ممکن نہیں تھا کہ باز آتے، یہاں تک کہ بینہ آ جائے، لیکن اہل کتاب پھر بھی اسی طرح تعصب میں مبتلا رہے، جبکہ ان کے پاس وہ واضح نشانی اور البینہ ان کے پاس آ گیا تو پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ اندازی کی. تھوڑے لوگوں نے ان میں سے تسلیم کیا اور زیادہ اکثریت رجت پسندوں کی ثابت ہوئی. یہ ان لوگوں کا زیادہ شکوہ کیا گیا ہے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہود اور نصارہ، کہ ان کے لیے جبکہ یہ سابقہ کتابوں سے بھی واقف ہیں اور نبیوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں. ان کا تو فرض تھا کہ دوسرے لوگوں سے پہلے یہ اس ایمان کی دعوت کو قبول کرتے اور نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے، پیش قدمی کرتے ہی. لیکن اس کے برخلاف یہ اہل کتاب ضد سے مخالفت ہی کرتے رہے اور باز نہیں آئے اور ایمان دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کا اللہ نے زیادہ شکوہ کیا. اب اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت یہ کسی معقول بات پر مبنی نہیں ہے، ان کی مخالفت نہایت ہی خبیح اور بری ہے اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. معقول وجہ ہو تو پھر اختلاف میں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کے پاس اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، وجہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے. سراسر ہر گرمی اور ضد ہے یا حسد ہے. نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ آیات میں اس کو واضح کیا ہے کہ اہل کتاب نے حسدن من عند انفسہم، حسد کی بنا پر ایمان کو قبول نہیں کیا، حسد کرتے تھے. اور حسد اس بات کا کہ یہ آخری نبی دوسری قوم میں کیوں آیا ہے، یہ ہوتا تو ہم میں ہی ہوتا، ہماری قوم کے اندر ہی ہوتا، بنی اسرائیل کے اندر ہی ہوتا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے. اس میں انہوں نے حسد کیا اور ضد. اللہ نے بغی کا لفظ بھی فرمایا، سرکشی کی اور حسد کیا اور ہر درجے سے کام لیا، تو انہوں نے یہ مخالفت کی. تو اللہ نے یہی بات یہاں سمجھائی ہے کہ ان اہل کتاب کی مخالفت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بلکہ سراسر ہر درمی اور ضد ہے. اس لیے کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں، اس حال میں کہ خالص اس کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہوں اور اس چیز کی تعلیم سارے نبیوں نے دی ہے. اور نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا حکم دیا ہے، یہی تعلیم دی ہے، تو پھر یہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ سارے نبیوں کی مشترک تعلیم ہے یہ، ہر نبی نے یہ بات سمجھائی ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی اور اطاعت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ نبیوں کا نام لینے والے اور نبیوں کی مشترک تعلیم یہی رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مشترک تعلیم کا حکم دیا، پھر یہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اگر یہ نبیوں کا نام لینے والے ہیں، اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، پھر انہوں نے تو اسی کی تعلیم دی تھی جو قرآن دیتا ہے اور جو نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، پھر مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں مخالفت کرتے؟ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، ماذ نفسانیت ہے، ضد ہے، ہر درمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، حسد ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ برے، یہ نہایت قباحت میں اور برائی میں پڑے ہوئے. تو جب ان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور خالص اس کی اطاعت کرنے والے ہوں تو اس میں مخالفت کی کون سی بات ہے؟ یا علم والے لوگ اس کی مخالفت کریں تو ان کے لیے روا ہوگا؟ کس طرح روا ہوگا؟ یا وہ نبیوں سے واقف ہیں، نبیوں کی تعلیم سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، آسمانی کتابوں سے، انبیاء کی تاریخ سے، سابقہ ادیان سے، یا وہ واقف ہیں؟ اور ان کے سامنے یہی مشترک نقطہ پیش کیا جا رہا ہے جو سارے نبی پیش کرتے تھے، پھر کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں اور ضدی ہیں، اور یہ لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان، مغضوب ٹھہرے اور ملعون ٹھہرے، خدا کی لعنت کا شکار ہوئے. حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے اطاعت، دین کا معنی اطاعت اور بندگی اور عبادت. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت اس وقت ہی ہوگا جبکہ شرک اس کے اندر نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک نہ ہو. اگر شریک کیا تو پھر اخلاص نہ رہا عبادت میں، شرک سے پاک ہونا، ایمان ایسا ہو کہ اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اور اللہ کا فرمان یہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں پھر کسی ظلم یعنی کسی شرک کو نہیں ملایا، ایسی لوگوں کو امن نصیب ہوگا اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے دوسری آیت کے اندر. تو اخلاص فی العبادت اس وقت ہی ہوگا جب شرک کی آمیزش نہ ہو. شرک کی اگر آمیزش ہوگی تو اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کے خلاف. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، اس کا بھی یہی مطلب ہے جو سورہ زمر میں اور سورہ حامیم میں اللہ کا فرمان ہے. فادعوا اللہ، پکارو اللہ تعالیٰ،